خواهرم گوشتون که برادرم چی میگوید، از گفته های کی و از نصایح چی میگوید، آیا ره سپارد و سوی بهشت نکند که در آن روز هیچ یکی سراغت نکند. خواهرم آینه ازید نما، خواهرم حجاب فرمان خداوند قهار است، از گلیم خود من پایت بیرون، رحم بر بربادی جهل و جنون، از روباتو بیا تقلید مکن، حرمتی دینی خدا تهدید مکن، در خیابان چهره پردازی مکن، نزد مردم خیمه شب بازی مکن، با هزاران رنگ و آرایش مکن، اجتماع را سلب آسایش مکن، زلفی خود از چادرت بیرون مریز، در مسیری چشم ها افسون مریز، این سر و سینه نشان دادن چرا، خود نشان این و آن دادن چرا، که گرفت چادرت را از سرت، کی حیا را برد از بامو برد، خوابی غفلت این چرا آهنگ توست، بد حجابی بی حجابی ننگ توست، خواهری من این لباسی تنگ چیست، پوششی چسبان رنگا رنگ چیست، خواهرم تقلیدی به دینان مکن، دشمنی دینی خدا رازی مکن، خواهری من فتنه انگیزی مکن، با اصول دین خود بازی مکن، خواهرم ای دختری اسلام و دین، ای گلی گلزار رب العالمین، از خدا دم میزنی یا از گناه، پیروی شیطان شدی شیطان شدی رویت سیاه، خواهرم این شعر از سوزی دلم است، پیش الله رو سیاه مشکل است، یاد کن از آتش روزی معاد، آبروی خود مده بر دست باد، خواهرم پیغام حق نشنیدی، صوت ذکر ذاکرات نشنیدی، تو حدیثی تائبات نشنیدی، فضل اهلی قانتات نشنیدی، هیچ میدانی که دنیا بی وفاست، خاک تیر منزل و مأوای ماست، خاک تیر منزل و مأوای ماست، چهره های ما خوراک کرمهاست، چشم و زلف و ساق زیبا خاک راست، خواهرم تو رهنوی آیی شباش، شخم فتنه بر سر اسلام مپاش، خواهرم تو رهروی آیی شباش، پیروی زهرا و هم آسیه باش، حرمتی دین را نگه دار خواهرم، قلبی احمد را میازار خواهرم، حرمتی دین را نگه دار خواهرم، قلبی احمد را میازار خواهرم. گوش کن که برادرم چی میگوید، از گفته های کی و از مصائب چی میگوید، آیا ره سپارد و سوی بهشت نکند که در آن روز هیچ یکی سراغت نکند.